aja nyepeleke karo ula iki lho, diki sajake ula wis ndanyang. Taidia-idia iki ngeteges wae. Tak cokot iki kekat-kekot nyokoya nyokot ril. Bareng dhek gelem nyokot iki ngawut wae le nyokot. Anggar tak cathok nyawane iki dituki buntut. Metune pira? Oh, panjang. Wong buntut tulak. Oh, tak kira diteki buntutang. Wah, itu karepe dhewe. Mongko sepatuku ki aja sing nganti tak dupake. Lagi tak cungi ngono e dayane sepatu iso marake blereng. Lah kok iki nganti ilang sule kok maksa urung mati. Wah, dudu karepe dhewe. Nek sembodong aku obong ngae di. Mateng ndang direncak. Arep mung kuwi wae sing digoleki. Ayo kaki dewa semingkira kaki dewa. Eh, aja sumbar. Kunangan Bathara Brahma dadi awu dening aku parat. Diparan kakang anggenipun ngungu dateng pun kresna. Wah, lak kejodheran adi guru. Para jata pancenipun badhe sami ngungu nanging dipun papakaken kalian kelangenanipun kresna wujud naga namipun naga kuwara. Nalika semanten dados pancakara ing antawisipun para dewa kalian naga kuwara parandene para jata sami kuwalan adi guru. Cabar betul asal damel dereng sakit nyelaki dateng kresna. Kadang podo randem becik besok mendung ngobaris. Menawi pancen tetilo mekaten kakang Narada ulun piyambak ingkang badhe nyalirani merpeki dateng pun kresna nyemanggaken adi guru. Susilan anggepmu apa jeneng kita wanuh wani bandayuda kelawan dewa tan mangerti lamun ta jawet iku sawijining titah ingkang luhur dhewe tinimbang titah kang ana ngarep cepada ingkang mangkun naga kuwara jeneng kita ayo gendak sikara kelawan jata tumulis semingkira Wale-wale menopo pukul nawarat sesanggenipun pun kuwaranggen kula tinanggenah ngreksa dhateng Ratu Gusti kula. Sinten kemawon boten kenging nyelaki dhateng Ratu Gusti kula menawi sanes pangiraning jagat. Wes padakno ulun iki sapa? Wah, ula kok ngengkel kaya ngono. Ula-ula apa kuwi? Semurupa sing rawuh iki sapa? Nek para dewa mau kowe kena nyepelek ini bareng adik guru. Para sepelek iki anggapmu apa? Kula kurang ajar ora tau sekolah kowe ya. Karo dewa kok wani. Oh mulet. Tak kene arep ngrangsang aku bae mung mulet. Naga kuwara. Apa ulun kini to datan mangerti marang sejati ning kita? Kita iku dudu ula sawantan nanging setemene jeneng kita iku daya kemayan ning Sanjata Cakra. Bang padha kulo. Sepinten menggah agi kalepatan hamba ngantos mboten kenging sinungging ingkang menika kulo. Pidana menapa ingkang badhe kula tampi nulinggih wayah padika mboten badhe suminggah. Kula kresna. Saktemene sawetara ulun wis mangerti apa kang dadi darunaning jeneng kita kresna. Pancen orang nono nalin dening kawegik amung kajaba jeneng kita. Katitik sapa wae ingkang bakal nyelaki marang jeneng kita? Katasandha dinding dayaning cakra. Lamun to kuat nampani kemayaning cakra bisa angungu marang jeneng kita ketitik. Bareng saiki wis pulih sejatining cakra jeneng kita banjur wedhar anggon kita Yoga Brata. Ingkang mangkono kulub kaya ora ana luput kita labet kita mengkono iku mau mung kanggo ngreksa marang kayuwanan kita pribadi. Kawula nuwun nggih kaluhuran sabdanipun paduka Hyang Padha Pukulun kulub kresna. Banjur apa to ingkang dadi wigatine dene jeneng kita Kepati Yoga Brata ning swarga pengrandunan. Kawula nuwun nggih Hyang Padha Pukulun estonipun seganten sinareman lamun to kula ngaturaken nanging jih lamun to hambon nukarto sabdanipun Pukulun. Mila satemah kula Yoga Brata wonten ing sawarga pangrantuna estining manah. Kepengin sanget badhe nanjihaken dhateng kawontenaning pendhita ingkang wonten pertapan ngargoliman peparapipun Begawan Cipta Rasa. Ingkang sanget angewak-ewakaken katitik ing mangke madhep pandhita saged ngirup dhateng sanggyaning para kawula sak negari Ngastina Dalah Dhuwurwati. Medha dhateng sakaeteng Sanjata. Pukulun menawi pancen tumita ing Cipta Rasa sampun kinresakaken dening dewa. Pedah menapa dhatak jawata nitahaken dhateng pun kresna ingkang menika Pukulun. Mamantuan tu hamba nyuwun supados kabanjet kemawon pun kresna sampun ngantos kula gesang kinembaraken dhateng pandhita ingkang urang tata pun Cipta Rasa menika wau. Kula kresna ayo kaduk ati bilu penampa tumitaing Begawan Cipta Rasa iku ora bakal ngembari marang jeneng kita nanging menawa jeneng kita iku waskita tumedhak ing Begawan Cipta Rasa iku mungkin arya kanggo pangungkaling kabeh para titah ngarca padha. Kinarya kanggo anyoba marang sakabeh titah ngarca padha tekan ngendi nggone padha ngidhep marang dewane. Lamun to isih kena kabujuk dening pakartining pandhita ingkang akarya sembahan dhewe ateges kaya durung gumathok anggone padha ngidhep marang dewa Kresna. Tiwas kabeneran jeneng kita ingkang dene nyuwun trangan kelawan ulun. Kaya wis temeka wahyaning mangsa kala. Lan wis titi dina iki begawan cipta rasa kudu enggal ilang saka ing ngarcapada. Nanging seranane nggir hayu nganti jeneng kita tumandang pribadi. Begawan cipta rasa kudu digolekake tanding. Wondene sapa ta ingkang kuwagang ngadepi begawan cipta rasa kula? Ngarcapada dina iki ana pertapan anyar katon peparap kang sinebut pertapan ing Arga Puspa. Ing kono ana pandhita kang mangasrama Kulut Kresna. Ya mung pandhita ing pertapan Arga Puspa iku kang bisa nyingkirake marang begawan cipta rasa. Hawit kang saka iku nggir ya wedi kang ilang. Jeneng kita Kulut tumlutu medhak menyang pertapan Arga Puspa mintos rayanen pandhita kang ana ing kono. Sakala narepa Kresna tanggulusan nyokro ring Kresiwara jahnawi supa ing kados lumampah wanci pangelung kepapak kobor sewu biar pajar raos ing manah ambu gandeng sampun raca duh pukul kepareng Adeyudi hamba nyuwun pamit tumuli badhe amrepeki dhateng wonten ing papan padununganing pertapan Arga Puspa. Iya iya nggih liwat nyangoni Basuki. Kula narado ambe nyuwun pangestu. Oh iya ya nggih. Bisa kasembadan cipta kita Kresna. Sataning kukiloring ing kanigara keketer sing piniwanca lan petoking ayam waneh neng pagakan mrak manguh permoro ngrapas sing kusumuring woro Aswara lah ing kono to wau sumangka tindak ing nata Ndrawati Kyai Kauncaluntana ingkang sinanjo teliring enggal prapting madyan ing pertapan Arga Puspa sinege ingkang andhel ampahing mangke gentiya kawulusa. Nora kaya kang wonten madyaning pertapan Arga Puspa. Sang pandhita parang pinarak lenggah. Anampi dhateng praptaning satring unggul pamenang Raden Werkudara. Tinun saking Dradi Yayah Kenya tinalikrama. Thank you. ana candake nglampah nang nggih menika warnane. Ingkang alas kon nggih pertapan ngarga puspa. Pertapan ngarga puspa lamun to dalu kaya ora hinolabet kataing sosotya ingkang pinongkro renggan ketitik. Sarasah lawan batur pansedaya akeh wilis linis pita gegapit ungu. Lereku wong-wong ngawengi ngemuning kembang-kembang ingkang jenimbangan sami pinto sapon ropon kupandane sarwa sari petetan pinatur. Menut pipangapit-apit pinintos papan-papan-papan itaru tiris nusun sepasang-pasang. Pasangnya gabur pucak jemurut sacengkir gini. Saking mandruhan kekuung-kekuung ngawung wilis dirite jangan musuh dono renyep-renyep. Tino nasri matian yang pertapan ngarga puspa. Sopo to kang ngrenggani margane pertapan ngarga puspa lah menika warnane. Ingkang peparap sang begawan talupi. Pandito sampun kaladuk yespo anggadai cacat gerah lumpuh. Katinggal yang manggipin marap romadian yang mati pecerabaan hanampi dateng praptan yang satya munggul pawenang radian warku durut merucuk tan pelaraban. noto kresno alon ngantiko duh Yayi Prabu ayo sungkaweng tias solae rini Kutoro Om Nadyan Wirwayek tining pengapus Om Tingkah Kurawa Citra Om Tenapasra Mring Atoro Sidem sawetara enggonku dumunung ana ing pecerabakan ana satriya kang nembe rawuh Raden padha kanthi karaharjan sak rawuhe Raden ana ing pecerabakanku kene Yo, wis tak tompo banget panarimaku. Kuwi mbagi-agi menyang aku. Ora liwat taklimku wae tampan mono. Iya Raden wis tak tompo banget ndadekake gedhene ngatiku. Sawise satata lenggah Raden kepareng aku bakal nyuwun pirsa. Raden iku satriya saka ngendi sapa sinambating wewangi. Mbok kuwi takon karo aku. Aku iki saka kasatriyan Munggul Pamenang. Panenggak ing Pandhawa jenengku Raden Werkudara. Satriya Munggul Pamenang pamenggak ing Pandhawa kekasih Raden Werkudara. Iya. Iki pertapan ngendi jenengamu sapa?